राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 1252 अनुसार 27 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सज्जन जो मुसलमान बनाने वाले हैं, ईसाई बनाने वाले हैं, उनकी तरफ से जो जैसे भी बना रहे हैं, ऐसे ही हमारे सज्जन उनको पुनः हिंदू बनाने के प्रयत्न में लगे हैं। पैसे भी खर्च करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। बड़ी अच्छी बात, सुंदर बात है। किसी तरह से ही हमारा हिंदू समाज बचे, अच्छी बात है। परंतु मेरे मन में एक और बात आ रही है कि आप जो हिंदू से मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, उनके लिए उद्योग करते हो, उसमें पैसा भी बहुत चाहिए, परिश्रम भी बहुत करना पड़े, और बेपैंदी के लूटों का क्या भरोसा है। बेपैंदी लूटा, इधर लूट गया, इधर लूट गया, थोड़ा लोभ दिया आप इधर हो गया, उधर लोभ दिया उधर हो गया। आपके घर में जन्मने वाले उनको आप कर रहे हो बंद, और मुसलमान बने हुए हिंदू बना रहे हो। जरा आप सोचो, आपके घर में जन्मे उनके हिंदू संस्कार होंगे, हिंदू बना उनमें होगा जो कि उनमें इतना नहीं है, और अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपका वंश रहेगा, और जो आप परिवार नियोजन करते हो महान अच्छा आचार करते हो, अनाचार करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, ये काम मनुष्य का है ही नहीं, ये ईश्वर की सृष्टि है। आप तो परिवार नियोजन कर देते हो, कुत्तों का परिणाम कौन करेगा, 12 महीने 12 महीने 6-7 पैदे होते एक साथ, कुत्तों का कितना बढ़ जाएगा, क्या दशा होगी, उनके खेती है न कोई, दलाली है न कोई, नौकरी है न कोई, फैक्ट्री है ना कोई दुकान है, कुत्ते फैले तो नहीं है इतने, कौन परिवार नियोजन करता है, क्या अकल में पत्थर पड़ गया, कैसे आदमी हो आप, गधों के कौन करता है, ऊंटों को कौन करता है, सूर्य के 11 बाल के मैंने देखे, बच्चे बन बच्चे बच्चे 11 सूर्य के एक साथ में, क्या वे सब भर गए, क्या ठोड़ नहीं रही, क्या मनुष्य सवाल जगह रुकता है रोकता है, क्या वे जगह नहीं रोकते, जरा सोचो आप। और आप ये कर रहे हो, इधर कहते हैं मुसलमान ऐसे ही बन गए उनको हम हिंदू बनाओ, बहुत अच्छी बात, खर्चा भी लगाओ, परिश्रम करो, ठीक बात है, उनको शिक्षा दो, अच्छी बात है। मैं तो देखता हूँ कि एक धर्म उनका भाग ही खुल गया बिचारों का। एक बात याद आ गई, एक वो स्त्री को मारने लगा, तेरे को जूतों से मारूं, तो मैं कह बड़ा अच्छा दिन होगा आपके मन में, पैर में जूती तो होगी, पैर में जूती तो है ही नहीं, जूती हो जाए बड़ी आनंद की बात, सुखी बात, मन में मारोगे क्यों बेचारे गरीब है उठ भी सहायता तो करो, आप सहायता करो, सुखी बात है, उनकी सहायता तो होगी। पर तो आप कर क्या रहे हो? मैं निषेध नहीं करता हूं, मैं तो उत्साहित करता हूं, परंतु घर में आप पैदा होने वाले बंद कर रहे हो, उधर ये कर रहे हो, घर में जो बच्चों को बंद कर रहे हो इसका हिसाब कभी लगाया है? आप चतुर जाति हो, वैश्य जाति, कौरव और पांडवों के आपस में युद्ध हुआ तो नौ नौ अक्षौणी सेना थी, एक अक्षौणी भगवान की, एक अक्षौणी शैल्य की, दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपनी चालाकी से ले ली। तो दो जाने से क्या हुआ कि चार गुण बढ़ गई उनके, ग्यारह सेना ग्यारह हो गया, तो सात दो की चार बढ़ी। ऐसे आपके जितने बच्चे कम पैदा होंगे वे मुंशी पढ़ेंगे और उनमें पैदा होंगे जो आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हो भीतर से। बताओ कोई भाई कोई बहन बोले कि मनुष्य तो बनेंगे, हिंदुओं का होंगे नहीं तो कहां जन्मेंगे? आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके ग्रंथों को आग लगाएंगे, आपके विरुद्ध काम करेंगे, आपके परिवार को मुसलमान ईश्वर बनाएंगे, आप में मुसलमान ईसाइयों ने गोमांस का प्रचार किया, सब दोनों को भ्रष्ट करने वाले, उनकी संख्या आप बढ़ा रहे हो और अपनी संख्या घटा रहे हो। आप उत्तर दो इसका कि जो आप यहां नहीं जन्मेंगे वे मनुष्य कहां जन्मेंगे? आप सोचते नहीं हो? कितना दुख सहन कर रहे हो आप, बेटे के लिए कितने कितने लोग तपस्या करिए, कृष्ण भगवान ने तपस्या करी, दिलीप ने किया जिसे वो अज जन्मे दस रघु जन्मा, रघु से अज हुए, अज से दशरथ, दशरथ जी राम जी हुए, राम जी रघुवंशी कहलाता है। वो रघु जी महाराज पैदा नहीं हुए थे, गाय की सेवा से वरदान से दिलीप के पैदा हुए। पुत्र के लिए आशीष चाहते थे, आप चाहते हो वरदान चाहते हो, दवाइयां लेते हो, संत महात्मा गर्द गर्द महाराज मेरे बच्चा हो जाए, उसका नाश करने का उद्योग कर रहे हैं, अपने हाथों अपने कुल्हाड़ी पैरों मार रहे हैं। आपसे प्रार्थना है अन्नदाता, आप ऐसा काम मत करो, परिवार नियोजन मत करो। आपके बेटी आती है चाहे बेटा आता है, वो भाग्य लेकर आता है, आपके बल पर नहीं आता है, वो जन्मता है ना, भाग्य लेकर जन्मता है। हमारे देशों को आप देखो, एक कौड़ी एक पैदा नहीं करते और खर्चा करते हैं, जाते आते हवाई जहाज में जाते हैं। बताओ इतने मुफ्त में क्या करते हैं? हम सुनो, आपने विचार नहीं किया है, आप जो कमाते हो वो तो करते हैं हम खर्च, और कमाने में आपको करते हैं बंद, यहाँ आ जाओ हमारे को रुखाड़ो आप बैठ करके, इतने पर हमारा जीवन चलता है, आप नहीं जाएगा पुरानी जो मैं खा लेना और नहीं पैदा निकल देना, उनका भी काम चलता है, तो आप भूखा मर जाओगे? मजदूरी 50-50, 60-60 रुपया एक दिन का मथानिया में, मुझे एक पुस्तक छपा है, वो पुस्तक देख लेना आप, कृषि किसानों के लिए, आदमी मिलते नहीं है 30-40-50 रोजना, अगर 30-40 रुपया रोजना खा जाएगा तो उतना दिन भर में 50-60 रुपया पैदा कर रहे, और सुना रहोगे सुधारो देगा 500-700 रुपया रोजाना, इतने प्रजा मर जाएगी भूखा, और परिवार नियोजन का जब आप फंसा दोगे पाप कर अन्याय कर अत्याचार करके, इतनी पैदा हो रही है आप लोगों में, कितनी हो रही है? कागजों के दाम बढ़ते बढ़ते अभी नए किले पर 2 रुपया बढ़ गया, करोड़ों अरबों रुपये होते हैं, या रुके पड़े क्या कल करेंगे, क्या घर में टोटो है, घाटो है क्या? इतने इतने रूपये आप पैदा करते हो, आप फैक्ट्रियों में कितना कितना करते हो मैं सबको जानता नहीं, इतना आप पैदा करते हो, आपके बालक भूखा मर जाएंगे, इस वास्ते उनको बंद करो। ये बुद्धिमानी है, रसोई थोड़ी बने, आओ चारों को मार दो, उनको मार दो, सब मार दो, खत्म करो, रसोई थोड़ी है, ये बुद्धिमानी है, रसोई बनाओ। जितना परिवार नियोजन के लिए लगाते हैं उतना प्रजा जो खाली पड़ी है बंजर भूमि उसमें हल चलाओ, उसमें खेती कराओ, पैदा हो जाए। ये कायदा है क्या, आज भी ज्यादा इनको नाश कर दो, अरे आज वो खेती का खाएंगे क्या, अन्न पैदा नहीं होता है, अन्न तो उतना ही है, आदमी ज्यादा पैदा हो जाए क्या खाएंगे? जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा न होने ज्यादा होने से अन्न पैदा नहीं होगा? इतना अंधेरा भगवान गया, आप जरा सोचो, एक आराम, एक भोग, एक आराम, इसमें फंसे हो बाबा, ये तो बहाना बाजी है कि ज्यादा हो जाए क्या खाएंगे क्या नहीं, लोगों को भरमाने के लिए आंखों में धूल धोकते हो। सोचो आप पैदा हुए उनसे पहले दूध पैदा हुआ था, आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं अपनी माँ के पैदा होने से पहले दूध पैदा हुआ था, हम लोग सत्संग करने से आए जिनसे पहले पंडाल पैदा हुआ था। जहाँ होता है भगवान के दरबार में चीज पहले पैदा होती है, खर्च करने वाले पीछे आते हैं। इन माताओं को पूछो, जिसके बालक होता है उस माँ के दूध पहले पैदा हो जाता है, पहचान क्या है कि दूध वो पहले होने से जैसे ओटा लेते हैं दूध ज्यों कड़ा हो जाता है और वो जम जाता है, उसको चतुर बहना माता है उस दूध को निकालती है, वो स्वर्ग पचा नहीं सकता, खुआ कैसे पचेगा, ऐसे उसको निकाल करके साफ जब साफ दूध आता है तब बच्चे को पिलाते हैं। तो पहले दूध नहीं आया तो वो बंदा कहा से खील कहा से बंदगी, तो पहले दूध पैदा होता है। आप मारना शुरू कर दिया, पैदा मत करोगे क्या, खाएंगे क्या, क्या अकल है पता नहीं है, अरे मरने का पता नहीं, प्रतिक्षण मरते हैं, दो हो गया बंद कर दो, अब बंद तो कर दिया, क्या मर गया था फिर? अरे कई जगह शिकायत आई मेरे पास, मर गए बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, कौन पानी पा दो मर जाए फिर, कई जगह ऐसा हुआ है। अब मौत तो तैयार हरदम, मेरे को आश्चर्य आता है इस बात का कि सोरे जन्म गया बंद कर दो, कोई उत्तर हो मेरे पास दो भाई उत्तर, आपके पता है कि आप जन्म गए मरेंगे नहीं, पांच पांच सात सात बालक होते हैं, कई जीते हैं कई मर गए, मुसलमान के एक 20 पैदा हुए एक मर गया 19 है ऐसा मैंने सुना है, तो मौत तो खुल गई है। अरे आप बंद कर दोगे, 60-60 लड़का लड़की एक मुसलमान के मैंने सुना है, 3 ब्याह किए चौथा ब्याह फिर करेगा, 60 लड़का लड़की है, वे क्या अन्न नहीं खाते हैं, क्या हिंदू ही अन्न खाते हैं? जो मुक्ति जल्दी हो जाए, कल्याण जल्दी हो जाए आदमी का कल्याण, ऐसे धर्म के ये धर्म प्रधान कौम में आप बंद करते हो, क्या करते हो आप, बहुत बहुत नुकसान करते हो, बहुत पाप करते हो, गर्भ में आ जाए तो उसको पतन करो, उसमें निकालो पाप को, नष्ट करो, पाप हो जाए तो भले ही आ जाए मगर वंश नहीं बढ़ जाए, वंश खत्म होना चाहिए, ये उद्देश्य है आपका, क्रिया तो वही कर रहे हो आप, इसका जवाब दो मेरे को, इधर आपके 100 बच्चे बंद करो तो 200 पैदा होंगे, और वो कितना करोगे हिंदू बनाओ, कितने जो हिंदू थे मुसलमान बन गए उनको हिंदू बनाते हो, मुसलमानों को हिंदू बना लोगे, वे मुसलमानों में पैदा होंगे, वो संस्कृति पैदा होगी उनकी, वे जन्मजात होंगे, ये बनावटी कितना दिन रहेंगे, कभी सोचा है इस विषय को? कृपानाथ कृपा करो, सोचो बहनों से भाइयों से सबसे कहना है, बड़ा भारी पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। हम लोग जो साधु होते हैं क्या हमारे पैदा होते हैं क्या? आप में से जो शायद पैदा होंगे, आप पैदा पैदा दो ही आपके रहेगा तो साधु कौन बनेगा? फौज में पल्टन में कौन जाएगा? फैक्ट्रियां कौन खोलेगा? नया नया व्यापार कौन करेगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? इधर 50 बीघा एक आदमी है, दो भाई है, एक तो कमाता है, एक भाई माँ बाप सेवा करता है, वो जमीन संभालनी मुश्किल हुई। मेरे पास समाचार आया, आप क्या सोचते हो? दो पैदा होकर बंद कर दो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, आपका मृत्यु पर अधिकार है, कब दो पैदा मरेगा नहीं? अब है ये हिम्मत किसी में? आठ पैर मात खुली है, हरदम मरदम मरते हैं आदमी, सब वर्षों में, सब महीनों में, सब घंटों में, सब मिनटों में, संपूर्ण सेकंडों में आदमी मरता है। ए दो पैदा हो गया, क्या बुद्धि हुई है? जरा सोचो अंदाता, कृपा करो, बहनों माताओ, आप लोग विचार करो, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। धर्मात्मा पुरुष शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, ये संत महात्मा अगर न होते तो क्या दशा होती? अब आपके पेट में आया है वो कौन महात्मा है, संत है, कैसा है, पता जानते हो आप? और संत हुआ है सब उम्र में, कई ब्राह्मणों में नहीं, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, अंत हरिजन जन में रदास जैसे संत हुए, निर्मय के गुरु रदास जी। आप विचार करो, सब जगह संत पैदा हो सकते हैं, ऊंच नीच करते रहे संत को, संत संत बीज पलटे नहीं, जो तुग जाए अनंत, नीच ऊंच घर उतरे रहो संत को संत। हरेक रोम पैदा होते हैं, हरेक वंश में पैदा होते हैं, भाइयों में, बहनों में, सब संत हुए। किसी वंश में आप बता सकते हो? किसी ने कहा तो सुनाराम ने हुए, और फिर सुना पंडरपुर में क्या नरहरि सुनार, भगवान शंकर का भगत था, बड़ा ऊंचे दल का भगत महात्मा। उसको कहा कि हमारे विठल नाथ के कंदोरी बना दो, करधनी कंदोरा बनाया, जो बना कर लाए नाप कर रहे, वो कहते तो छोटा हो जाए क्या बड़ा हो जाए, ठीक बैठे ही नहीं, तो कि तुम जा माप लो। वो था विष्णु भगवान, भगवान शंकर का भगत, तो वो गया तो आंखें मीच कर गया कि मैं देखूंगा नहीं, मेरा इष्ट नहीं है, मेरे इष्ट में शंकर को देखता हूं, बड़ा नापे तो मुश्किल हो गई। फिर क्या हुआ भाई? तो ऐसी बात है, इतने भक्त किस वंश में आप बताओ कहा नहीं थे? चोखा मेरा एक संत हुए, जो मर जाए कोई गाय तो उसके लिए चोखा मेरा खींचने को जाता, तो ठाकुर जी स्वयं हाथ लगा के दोनों मिलकर के खींचते मुर्दे को, गाय भैंस मर जाए जिसको, चोखा मेरा के साथ में। पंडुर में आप ऊपर में जाओ, पहली पैड़ी पर आरंभ में चोखा मेला का वह स्थान है, पूजा करते हैं। कितनी उनकी विचित्रता, मंगल बेड़िया पास में काम है, वहां मकान बन रहा था, उस मकान में मजदूरी करने को गया तो अचानक मकान गिर गया, जो उसको ठीक करने करने कई महीना लग गया। अब महीना लग गया तो कई आदमी दब गए, वो गल गए, पता नहीं अब क्या करें। तो नामदेव जी से कहा कि महाराज चोखा मेला की हड्डी कौन सी है? चोखा मेला की पहचान है कि उनकी हड्डी कान लगाओ, बिठल बिठल बिठल बिठल हड्डी में। आप मिजाज कर, हम ब्राह्मण है, हम ये है, उसे है, हड्डियों में मरने के बाद में बिठल बिठल बिठल आवाज आ रही है। पूली बाई थी आपस में स्त्रियां, वैसी वही स्त्री, ऐसी स्त्री, वो कोई नया उसमें कुछ नहीं था, थेपड़ी थापी हुई थी, उसमें विवाद हो गया। पूरी भाई कहते मेरी है, दूसरी कहते मेरी है, कि पंचायत भाई कौन सी है? तो थोड़ लो देखो, राम राम राम राम जैसे हो रहा है, वो पूरी भाई थी। कितनी विचित्र भक्त हुई, अब स्त्री है, स्त्री जाती है स्त्री। मीरा भाई कितनी भक्त हुई बता सकते हो? स्त्रियों में नहीं होते, एक पुरुषों में नहीं होते, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य हूण है, महाराज यवन है, यार मैं भी बड़े बड़े भक्त हो गए, हर एक जाति में भगवान के भक्त हुए, मुसलमानों में हुए, ईसाइयों में हुए, अच्छे अच्छे संत हुए। तो आप बंद कर दोगे तो वे कहां जन्मेंगे, क्या ऊपर से करेंगे, बूंदा में टपकेंगे। कितना अन्याय कर रहे हो, जिन संतों के द्वारा कितना उपकार होता है दुनिया का, कितना भला होता है, उनके आड़ लगा देते हो आप, कितना अन्याय करते हो, कितना पाप करते हो, होश नहीं आता आपको। आप अगर चाहते हो हिंदू को भाई मुसलमान ईसाई नहीं बनाओ, ऊपर से बना दो पीछे हिंदू बनाओ, तो हिंदू जन्म क्यों नहीं देते, हिंदू बंद क्यों करते हो। ऐसा उद्योग करने वाले जो मुसलमान से पास है हिंदू बनाने वाले, ईसाइयों से पीछे हिंदू बनाने वाले हैं, खुद नसबंदी किए हुए। ये भाजपा आपकी है, इसमें काम करने वाले उसको मैंने तय किया है, कहा मैं नसबंदी की हुई है। अब दशा तो ये है आपकी, उसे तो बढ़ा रहे हैं, बड़ा उन्नति कर रहे हैं, हिंदुओं की उन्नति कर रहे हैं और नसबंदी कर रहे हैं, अपहरण करा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप सोचो, सुनने पर तो होश होना चाहिए, हम सुनने की ठीक बात है, आप सुनते हो फिर भी होश आवे। महान अत्याचार महाराज, गर्भपात के समान मैंने पुस्तकों में देखा, विचार किया तो इतनी हत्या बड़ी कोई सी मेरे को मिली नहीं है। और सभा में कहता हूँ, आपको किसी को मालूम हो मेरे को बताओ, गर्भपात के सामने हत्या ऐसी बरोबर कोई बता सके, मैं तो मेरे को चीज मिल जाएगी और वर्णन करूंगा और सभा में कहूंगा, सीख जाऊंगा मैं। इतना बड़ा घोर पाप, जिससे बढ़कर कोई पाप है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, इतना घोर पाप करते हो किस लिए, कि परिश का नाश हो जाए। नतीजा क्या होगा, इधर तो मुसलमान हिंदू बनाते हो, इसलिए अपने परिश नाश कर रहे हो। दोनों में विचार करके देखो, वे क्या निहाल करेंगे, जो पैसों के लोग से इधर से उधर, इधर से उधर हो जाए, पैसा ज्यादा मिला उधर हो जाएगा, रसोली मिले ऐसे उधर हो जाएंगे। कृपानाथ कृपा करो, बालक घर में हो, कितनी बात है, आज किसी हो जाता है तो ऐसी दशा मैंने सुनी है कि हमारे बहू के भी आशा रह गई, आशा बड़ी आशा, उसका नाश करते हो आप, आशा भंग करते हो, कितने पाप करते हो। अगर आप हिंदुओं को बचाना चाहते हो तो परिवार नियोजन बंद करो। मैंने बातें सुनी है, उन बातों का मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, सुनी मैंने जरूर है, विदेशियों ने जो कर्जा दिया, एक एक आदमी का, हिंदू मुसलमान ईसाई जितने हिंदुस्तान में पुरुष है, एक एक 6,000 रुपया पांतिया हुए, इतना कर्जा ले लिया सरकार ने विदेशों से। इस विषय में आप ज्यादा जानकार होते, मैं तो सुनता हूँ, इतना कर्जा लिया है, इतना कर्जा ले करके कर्जदार बना दिया, कर्जदार बना दिया, अब कर्जा चुकाना हो गया मुश्किल, और विदेश कंपनियों ने ला कर किया तो उन्हें क्या दशा हुई, कि वे मांस का, गो मांस का प्रचार करते हैं, खिलाते हैं छोरों को, तो आपकी दशा क्या होगी। उसी बात मैंने एक बात सुनी है कि उन्होंने कर्जा देते समय लिखवा लिया कि परिवार नियोजन करोगे कि नहीं, तो नियोजन करेंगे, मान ये प्रजा नष्ट हो जाए और फिर हमारा राज्य हो जाएगा, कर्जा इतना दिया कि वे भोले है क्या, और परिवार नियोजन करना पड़ेगा तुम्हारे को, परवश होकर करते हुए करो जोर से, सिनेमा के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा खूब जोर से प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, मैंने सुनते नहीं पढ़ते नहीं, मेरे एक पर्चा इतना नहीं पढ़ा, एक पाना पढ़ने कहा दिया, पढ़ो से पढ़ा दी, और कहते वो बहुत आवश्यक है, मेरे को जवाब दिया कि आपको समझा, आपको स्वीकार कर लोगे, आप परिवार नियोजन करना चाहिए तो वो सुना दो कि आपको समझा कहाँ मिलता है, मगर ऋषि कैसे मिलता है, आप सुनूंगा मैं, अब सुनावे क्या, कोई सुनाए नहीं, मिले ही नहीं, आए ही नहीं, ये दशा हो रही है। इस वास्ते परवश होकर उनको परिवार नियोजन करना पड़ता है। अब वो परिवार नियोजन वो कर देंगे, इधर हिंदू नष्ट हो जाएंगे, इधर हो जाए तो क्या है, पहले वर्ग की स्कीम सुनी है, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया जिनके पास है, उन लोगों ने विचार किया है कि ये हिंदुस्तान हमारे कब्जे में कैसे आवे। तो उसका विचार हुआ है, ये सज्जन बेगूसरा उनकी स्कीम सुनाया कि यहाँ पहले तो क्या करो कि ये गाया नहीं रह जाए, गाया रहती ये खेती करेंगे, खेती प्रधान है, और अपने मारवाड़ में तो अंदर जल कपड़ा तीनों बैलों से पैदा होते हैं, खेती से कपड़े पैदा होते हैं, कुएं का पानी निकलते बैलों से निकलता है, और अन्न होता है बैलों से पैदा होता है, अंदर जल कपड़ा ये किससे पैदा, बैलों से, बैलों से, तो पहले गायों का खात्मा करो, ये उजागर नहीं रहेगी भाई, पास पैदा नहीं रहेगा, अपने फैक्ट्री खोलो वहां, फिर बहुत ये स्कीम है उनकी, और यहाँ फैक्ट्री खोलो लो काम हो गए तो मजदूर बहुत मिल जाएंगे, क्यों भूखा मरते क्या करें, मजदूरी देंगे काम कराएंगे हम, ये स्कीम है। इसका जूतों की मांग आई कि जो इतना हमारे इतने इतने जूता चाहिए हमारे, जो क्या समझे में कैसे, और मांस की मांग कि गौ मांस चाहिए, विदेशों में जाकर एक सजनाया क्या है कि विदेशों में गोमांस की ज्यादा मांग है, इस वास्ते बड़े बड़े कारखाना, वो हैदराबाद कारखाना है, वैसे ही वहां से मना करते हैं, वहां बहुत लोगों ने पर्जा ने किया तो दूर तक पुलिस का पर्जा पर लगाया और बीच में गयों को काटते हैं। अब वो कहते हैं घबरा में यहाँ पर कलकत्ते में वो कारखाना बनाना है, ऐसी तैयारी मैंने सुनी है, यार वहां हुक्म दे दिया है, सरकार ने आज्ञा दे दी, सुनी है बात, ये आप ख्याल करो। अब गायों का दास 50 लाख पशु एक दिन मारना, एक वर्ष में 50 लाख मारना, पैदा कितना होता है, एक वर्ष में 50 लाख पशु मारना। अब आप विचार करो कि 50 लाख मारेंगे, पहली बात चली कि गोवंश है नष्ट करने वाले, अगर ये कसाई खाना नष्ट कर जाए तो कसाई खाने में काम करने वालों को मजदूरी कहाँ मिलेगी, इस वास्ते मनुष्यों की मजदूरी के लिए आवश्यक है। मैं कहूँ पशु खत्म होगा तो ये कारखाना आदमी क्या दशा होगी, ये खिला पड़ा ही रहेगा और ये आदमी खाने को मिलेगा नहीं, मजदूरी कहाँ करेंगे, दशा क्या होगी, कितना दिन चलेगा, जब एक वर्ष में 50 लाख मारोगे एक कारखाने में तो सब मिलकर कितना होगा, 36,000 कसाई खाना खुला है। जब जब स्वराज नहीं मिला तब तक बहुत थोड़ी गाय मरती थी, आज का गाय मरती है जिसमें 36,000 कसाई खाना है, और फिर बड़े बड़े कसाई खाना खोल रहे हैं। मेरे को इस बात जैसे आप लोगों को देख इचल जाता है, जैसे मेरे को भी इचल जाता है कि इतने 50 लाख एक दे तो करोड़ तक पशु काटेंगे तो कितने दिन चलेगा, और फिर क्या दशा होगी, पैदा तो आप कर सकते नहीं, काटना आपके हाथ की बात, तो आप कृपानाथ कृपा करो, आप इतने हो अगर मेरी तरह ही प्रचार में लग जाओ, लोगों को सेताओ तो कितनी काम हो जाए ठीक तरह से, आप खर्चा करो तो जो करो तो ये करो। अब उनको मुसलमानों को पीछे मुसलमान हिंदू बनाने करते हो, वो मैं नहीं करता हूँ, मैं तो उत्साहित करता हूँ वो काम करो, पर उनसे ज्यादा जरूरी ये काम है जो जन्म से ही पैदा हो हिंदू, बनावटी हिंदू तो आप तैयार कर रहे हो और असली हिंदुओं को बंद कर रहे हो, मेरी बात झूठी हो तो बोलो, तो कृपानाथ कृपा करो, माता बहनों से कहना है, माता आप माँ हो, माँ ही जब गर्भ का नाश करेगी रक्षा कौन करेगा, मात्रा समम नाश शरीर पोषण, माँ की जो दयालु कोई चीज तो है नहीं, ये माताओं दयाला दया है। दिन भाई आए नहीं तो एक बूढ़ी माँ जी भी बोली, भाई वो कहाँ रोटी कहाँ खाएगा, वो कहाँ रहेगा, ये चिंता करे, इन माताओं की चिंता भी है, हम कहाँ रहते हैं, माताएं कहाँ रहती है, उनकी भी चिंता होती है, इनके इनका कोमल हृदय है, उसे पैदा होने दोगे नहीं, बच्ची का गिरा दो तो बच्ची गिर जाएगी, मातृशक्ति है वह, उसका भ्रूण हत्या का बड़ा दोष, अरे माँ है, माँ माँ पैदा हो रही है उसका दास करो, वंश का दास हो जाए, माँ ही पैदा होगी, माँ मर जाएगी तो पैदा कौन करेगा, खास हमारी माँ है, छोटी बच्ची गर्भ में भी मातृशक्ति है, मातृशक्ति है वो, तो ऐसा कर रहे हो बहुत बड़ी हत्या। और जब बंद कर देते हो, अब कोई बच्ची आती, बच्चा आता, क्या पता क्या आता, बंद ही कर दिया, मैसेज कर दिया सफा। जगह जगह मैं सुनता हूँ, कोई पूछे भाई कितने हो, हम दो भाई है और एक दो बहन है, बस फिर बंद कर दिया। बहुत जगह मैंने पूछा, बार भाई कहते हमारे इतने दो है हमारे, तो फिर बंद कर दिया। अब वही कहते हैं कि एक तो मर गया, एक और है, अब आप आशीर्वाद दो, जो एक मरे नहीं। अब आशीर्वाद आप घर में खार हुआ तो कर दी बंद, और मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को आशीर्वाद आता नहीं भाई। कोई हमारी कई बाधा ऐसी आती है कि महाराज इतना वर्ष हुआ बालक नहीं हुआ करो, माता जी मैं बच्चा देना गए, बार बेटा दे दू, ऐसी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कई जने ऐसी बहना मिलती है, लड़का चाहिए, और जो पाप करती है गिराती है ना, ये कायदा बताओ आपको, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम। माता च कमला देवी, लक्ष्मी हमारी माँ है, इंद्रिया लोक माता, माल क्षीरोद तनया राम, माँ नाम माँ, सिद्ध हिंदी में माँ है, संस्कृत में माँ नाम है, तो लक्ष्मी जी माता हमारे प्रभु परम पिता, हम उनकी संतान। लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उन्होंने जल में डाल दिया, परम गर्भपात कर दिया, उस जल से ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, वो अंड जिसमें ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में जीव पैदा हुए, ये एक बार गर्भ रहा लक्ष्मी जी जिससे, अगर गर्भपात कर दिया तो इसका गर्भ पैदा नहीं हुआ, आप लक्ष्मी जी है, फिर गर्भ हुआ ही नहीं। ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा आती है, लक्ष्मी जी संतान नहीं हुआ, गर्भ रहे नहीं, उनके अंश से प्रकट हुई फिर आठ सखिया भगवान कृष्ण की, और किसी सखी का गर्भ नहीं रहा, उनसे पैदा होने में गर्भ नहीं रहा। आप पात कर रहे, रोती फिरेगी, फिर बेटा हो जाए, बेटा बेटा नहीं होगा। आप देखो विचार करोगे, एक बात कहता हूँ ध्यान देकर सुनना, अच्छा नौकर है और ठीक काम करता है और उसका तिरस्कार करोगे तो आपको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है नौकर तिरस्कार करता है उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। पानी कल छोड़ दी खराब करते तीसरा मरना मरेगा, भोजन करते हो और बढ़िया बढ़िया पिस्ता की और बर्फी बनाई हुई बदामा की रूसा छोड़ दे दोगे, छोड़ने में इज्जत समझते हो, अंत मिलेगा भूखा मरोगे। अच्छे संत महात्मा मिल जाए कल्याण नहीं करोगे उसको संत नहीं मिलेगा, आपका मनुष्य जन्म है कल्याण नहीं करोगे फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। भगवान अवसर देते हैं, उस अवसर का ऐसे तिरस्कार करते वो चीज नहीं मिलेगी, तो आप गर्भपात करो फिर गर्भपात गर्भ आपके होगा, इस जन्म में तो हो जाएगा, क्योंकि शरीर बन गया अब तो, पर आगे ऐसा शरीर बनेगा लड़का नहीं होगा उसके। एक संत से बात पूछी करने के लिए, इसमें लड़का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उन्होंने कहा इसने छोटे बच्चे को मार दिया, इस वास्ते इसका बच्चा नहीं होगा। पिछले जन्म मार दिया उसके भी नहीं होगा, पैदा जैसे कैसे पैदा होगा, उसके पैदा होगा नहीं। कई बहनों की ऐसी बात है कि गर्भ गिर जाता है, छह छह सात सात गर्भ गिर गया, ऐसी बहनों मैंने मिली है, मैं जानता हूँ क्यों गिरता है, पहले गिराया जन्म में तब कैसे ठहरेगा, ये पाप का फल भोगना पड़ेगा, अभी तो आप गिराते हो फिर रोओगे, संतान कोई हाथ की बात है, नाश करना आपकी बात है, पैदा करना आपकी बात नहीं है, कर दो पैदा करो, जिस दस बंदी करती बस कर दो, अब उसके लिए फिर पैदा कर दो पैदा, वो भी करने का मिलता नहीं। किसी का जल्दी करे तो हो सकता है, वो भी नस्तर जल्दी मिलते नहीं, और सरकार इसको इजाजत देती नहीं, नसबंदी ठीक करने के लिए तो जल्दी की होते, देरी वो नहीं करे फिर तो संभव ही नहीं है, जल्दी करे तो वो खोल सकते हैं, पर सरकार कह दिया लड़का हो गया, वो कैसे खोलोगे, कर क्या रहे हो, नतीजा क्या होगा, जो अच्छी चीज का त्याग करता है उसको अच्छी चीज नहीं मिलती। आप ऊंचा पद मिल रहा है, पद का तिरस्कार को तो पद नहीं मिलेगा, जो मनुष्य शरीर मिला है इसका ठीक उपयोग नहीं करो फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। भजन करते हुए साधन करते हुए अगर बीच में रह गए तो सुचिनांग श्रीमतांग योग भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट फिर मनुष्य नहीं मिलेगा उसको। जैसे किसके ऊपर कर्जा हो गया जादे, वो कर्जा देने में वो असमर्थ हो गया तो वो जो साहूकार है उसको कैद करावे तो और मुश्किल होगी, खर्चा देना पड़े कैद में, जीवेगा तो फिर कर्जा चुका देगा। तो कर्जा लेने वाले को कर्जा देना पड़ता है और तो नहीं तो कर्जा कैसे चुकाएगा। ऐसे आपने कर्जा लिया है, शास्त्र में मनुष्य शरीर है उसे कर्जा बताया, पांच कर्जा, पांच ऋण है, पांच ऋण संतान के बिना, पांच ऋण है, संतान पैदा करो, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, भूत प्राणियों का ऋण है और देवताओं का ऋण है, देवता ऋषि भूत प्रेत और ये भूत प्राणी और माता पिता पितृ, सब ऋण, पांच ऋण है। और पांच हिंसा होती रोजीना, घर में पांच हत्या होती है, एक झाड़ू लगाते हो जीव मरते हैं, एक चूल्हा जलाते हो जीव मरते हैं, एक चक्की चलाते हो जीव मरते हैं, एक पलिन जन होता है वहां जीव मरते हैं, पांच ही हिंसा रोजीना होती है। इसलिए पांच बलिदेव यज्ञ है, पांच पंच यज्ञ बलि महादेव महायज्ञ महाभाव है, तो वो करने से पांच संज्ञा दूर, पांच ऋण दूर होते हैं। आप लड़कों का नाश कर दो, ऋण कौन चुकाएगा, श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, ये जो अंग भंग हो गया है, क्या अंग, अंग भंग हो जाए तो अंग भंग का दिया हुआ पिंड और पानी नहीं मिलता। जिसका अंग भंग हो जाता है वो महाराज वो कोई काम का नहीं रहता। एक कहानी सुनावे, एक राजा थे उसके मंत्री रहते थे, तो मंत्री था भगवान का भगत, वो जो होता कि आनंद हो गया, मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, सुख हो गया कृपा हो गई, दुख हो गया कृपा हो गई, कोई मर गया तो कृपा हो गई, जन्म गया तो कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, ऐसा उनका स्वभाव बन गया था। जो होता है कि भगवान करते हो मंगल ही मंगल, आनंद आनंद होता है। तो राजा का लड़का मर गया, कभी राजा राजकुमार मर गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया, भगवान की कृपा हो गई। राजा ने सुना बहुत बुरा लगा, राजा की रानी मर गई कि कृपा हो गई भगवान ने। राजा ने देखा मंत्री बहुत दिनों के हैं, अच्छे मंत्री, अब क्या करें मैं, वो सुन लिया, एक कमाकर लाया बढ़िया तलवार, तलवार लाई, देखो साहब जो ये देखने लगे अंगुली कट गई, कहते मंगल हो गया, कृपा हो गई भगवान की, कहते निकलो यहां से, पहले गुस्सा था ना वो पुत्र का स्त्री का, अब अंगुली कट गई मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, निकलो यहां से, घर जाने की जरूरत नहीं है, जो चले जाओ मेरे राज में, अन्न जल मत लेना, निकलो यहां से, कृपा हो गई, भगवान का आनंद हो गया, बहुत कृपा हो गई, और चला गया, बहुत ठीक है आपकी कृपा हो गई, भगवान राजी हो, भगवान की कृपा हो गई, अन्न जल नहीं लिया उस राज से बाहर जाकर वहां पर रात के दिन रात बिताया। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो शिकारी घोड़ा होता है ना, शिकार के पीछे होकर तो घोड़ा पीछा नहीं छोड़ता है, शिकारी घोड़े होते हैं, कुत्ते होते हैं शिकारी, तो वो घोड़ा चलाया पीछे, तो महाराज वो सूर चला ही गया बहुत घोड़े घने जंगल में, तो दूसरे सैनिक पीछे रह गए, राजा अकेले रह गए, घोड़ा था महाराज का तेज, उतना घोड़ा दूसरे बरोबर था नहीं, तो वो गए वहां पर एक डाकुओं का दल रहता था, उन डाकुओं के दल में वो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई अपने ठीक है, ये बत्तीसा है, अब चढ़ाएंगे देवी के, काली देवी के बत्तीसा चढ़ाएंगे, बत्तीसा मतलब बत्तीस दांत वाला मनुष्य, वो बत्तीसा बड़ी होती है, बत्तीसा की बड़ी यहाँ होती ना, भैंसे की और हंस की और बकरे की और घर बैठे की पांच बड़ी होती है ना, ऐसे पंच बड़ी होती है जी, दंत दंत दंत बली बत्तीसा बत्तीसा, तो उसको पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए, तो उनके भी ब्राह्मण होते हैं, उनका क्या करेंगे, उनको स्नान कराओ ठीक तरह से हो, फिर सब करा करके चंदन लगाया, फूल पहनाया, अंगा देवी जागरी खड़ा किया, क्या बस काट दो, ठहरो भाई, सर्व पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, स्त्री तो मर गई। अरे आधा अंग है, आधा, ये पूरा अंग नहीं है, अंग है आधा अंग है, कैसे पकड़ोगे? कैसे बेटा है कि बेटा मर गया? अरे हृदय जला हुआ है, कोई काम का नहीं। कहते बनावटी बात करता है, बनावटी बचने के लिए कहता है। अंग देखा था उंगली कटी, अरे तो प्रत्येक उंगली कटी हुई, दिखाओ दिखाओ उसको, ये नहीं आया काम। एक उंगली कटने के कारण से वो बलि नहीं चढ़ा गया, पीछा आ गया घोड़ा लेकर के पहुंचा घर पर। तो पहुंचा तो कह दिया, भाई मैंने मंत्री को निकाल दिया, मंत्री ने कहा मंगल हो गया, निहाल हो गए, भगवान कृपा हो गई, अब समझ में आई। अगर उंगली कटी हुई नहीं हुई तो माथा कट जाता वहां पर, तो माथा कटना बच गया, भगवान की कृपा हुई। बात तो ठीक कही थी, मैंने गलती की। कहते बुलाओ राजा को, नहीं आओ मंत्री नहीं आएगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, फल और दूध लेकर के चलेंगे, अन्न खाएंगे जो भी खाएंगे तब वो आ जाए। मंत्री को बुला कर लाए, ढूंढ ढूंढा कर गए। राजा ने कहा कि देखो तुमने जो स्त्री और पुत्र अंगुली के लिए कहा वो तो बात ठीक हुई, परंतु तुम्हारे को मैंने निकाल दिया तो आप बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान की कृपा होगी, मेहरबानी होगी कृपा के, और घर वालों से मिलना नहीं, पास में पैसा नहीं है, निकाल दिया। उसमें तुमने यही कहा कि मेरी कृपा होगी, आनंद हो गया। तो तुम्हारे क्या आनंद हुआ, हमारे तो प्राण बच गए, पर ठीक रहा। तो आप क्यों पकड़े गए, क्यों कहा शिकार में गए थे? तो शिकारी साथ में आदमी आप गए थे, पीछे क्यों रह गए? कि हमारा घोड़ा तेज था, कि मेरा घोड़ा कम था क्या? दोनों जाते, आपके दंगली कटी हुई, मेरे गुने मेरी दांत कटी जाती, अब वो तो बचा लिया, अब भी सब पद आप दे दिया, तो भगवान ने कृपा कर दी बड़ी बारी, जो मेरे को बचा लिया, बचाने के लिए ही दूर कर दिया, अब भी समझा दिया मेरे को, तो भगवान कृपा करते हैं। अरे मैं जब अंगुली कटे हुए भी मरने में काम, बलि में भी काम नहीं आते, मनुष्य का पुरुष का पुर्ष पड़ा है जो ये गर्भ स्थापन कर सके, ये खास अंग है मनुष्य का, और स्त्री गर्भ धारण कर सके, ये स्त्री का खास अंग है। व्याकरण में स्त्री शब्द बनता ही तभी है कि शुक्र शोणित दोनों का संयोग करके बच्चा पैदा कर सके, तब उसकी स्त्री संज्ञा होती है, बच्ची की संज्ञा स्त्री संज्ञा नहीं होती। कन्या है ना, जब तक वो स्त्री धर्म में नहीं होती और जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक स्त्री नाम नहीं होता, स्त्री नाम उसका होता है, संस्कृत से स्त्री शब्द की सिद्धिवा होती है। तो वो अंग काट दिया, अब उसको स्त्री संज्ञा नहीं और पुरुषों की संज्ञा नहीं, क्या कहे? इंद्रा कहे, क्या कहे बताओ आप? हमारे बैल संसार होता था, अच्छा पुरुष स्त्री दोनों संसार हुए थे, क्या कहोगे? उनका दिया पिंड भी पानी नहीं मिला, बड़ेरों को अंग कट गया, आपका अंग हीन हो गए। श्राद्ध में ब्राह्मण को जी माना है, उसमें ब्राह्मण के लिए बताया है कि दान पुण्य करो और कुछ करो तो ब्राह्मण की परीक्षा मत करो, परंतु श्राद्ध में भोजन कराना है तो परीक्षा करो। वो वैद्य तो नहीं है, काले अंग का तो नहीं है, काले अंग के आप हर्ज होता है, काले अंग का श्राद्ध में भोजन मत कराओ, वेद पाठ जानता है नहीं श्राद्ध मत कराओ। श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा की जाती है, और परीक्षा करना निषेध है शास्त्र में, कि ब्राह्मण मान लिया बस परीक्षा मत करो, जैसा है अविद्या हुआ सविद्या हुआ ब्राह्मण हो माम के तनु, भले विद्वान है चाहे मूर्ख ब्राह्मण है, उन्हों पूजा करो, आदर करो, भोजन कराओ, आदर करो, ये शास्त्र बात है। परंतु पितृव्य जो श्राद्ध करना हो तो करता है, अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठ होना चाहिए। जब अंग हीन है उसका दिया पानी नहीं मिलता, पंडितों को नहीं मिलता, आपका दिया पिंड नहीं मिलता, आप कितना अन्याय करते हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। अब कर लिया कर दिया, अगर जो कृपा करो बहनों माताओं भाइयों सुनो, आगे शुरू मत करो, बहन बेटी बहू आपके को आवे उन्हें ऐसा अत्याचार मत करो कि हम नहीं पैदा नहीं करेंगे, भगवान देंगे। अरे हमारे को देते हैं कोटी एक पैदा, हम करते नहीं, दो बताया ना, पैदा किए वो तो खा जाए, और पैदा करने में खोटी करने आपको। एक साधु गया महाराज, आप व्याख्या जानते हो कि काम से खोटी कर तो कर देते हैं हमें, ऊन चौखा करे कातने से खोटी कर सकते हैं, अब पांच साल बैठ जाए तो कातने खोटी बेचारी में तीतादि में खोटे कर दिया, कोई पैदा करने नहीं, पूरी पैदा ही देगा तो खा गया और नहीं पैदा करने दे नहीं, और फिर भी माने रोटी देवे कपड़ा देवे हवाई जहाज का टिकट देव आप लोग मूर्ख है सफाई दो तरह घाटा करने वाले उनको फिर देवे तो मैं कमाऊ की मान रोटी मिलेगी नहीं थाने रोटी नहीं मिलेगी क्या भूखा मर जाओगे राम जी के रहते हुए अरे माँ बाप के रहते हुए बच्चा भूखा मरता है माँ बाप कौन है उसकी राम जी है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सुसगा कुछ काम नहीं करते उनका भी भरण पोषण करते अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यू कहे सबके दाता राम पक्षी काम करते मखाना काम करते हैं अजगर सुबह के चाकरी करता है पड़ा है उसको भी भगवान देते आहार देते पक्षियों को देते सबको देते एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज आप सबको दे देते हो हाँ सबको दे देते हैं तो महाराज मैं पूछूंगी एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक डबरी बाढ़िया बना करके और कीड़ी को उसे बंद कर दिया एकदम बंद कर दिया फिर दूसरे दिन बोला कि महाराज आपने सबको दे दिया हाँ दोपहर शाम तक कि सबको दे दिया कि जितने संसार जीव जंतु है सबको आपने आ दिया हाँ सबको दे दिया डिब्बे खोली तो उसमें चावल पड़ा हुआ रुक्मणी जी के तिलक में लगा हुआ चावल वो बिना मैंने गिर गया डब्बी में आ गया तो कीड़ी बैठी है मुख में चावल है तो वो देने वाला डिब्बे में भी दे दे इस तरह से कहीं जाओ पाताल में वहां दे देगा भोजन हम लोगों ने देखा है आप लोगों को पता नहीं है हम लोगों ने देखा है ना घूमे फिरे कोई शायद मान नहीं वहीं दे देते हैं भोजन हमारे एक मित्र उन्होंने विचार किया कि भगवान कैसे रोटी देते हैं देखो बोलूंगा नहीं गांव में जाऊंगा नहीं एक जगह बैठूंगा नहीं बैठे तो कोई कह दे बाबा जी क्या खाओगे ये बैठे ये माया है ना आप तो एक बुरा तो नहीं मानोगे एक बात कह दे भाई आप कितने याद निकल जाओ आपके मन में नहीं आती ये माता जी के मन में आती है बाबा जी कुछ खाओगे ये पूछ लेती है रोटी दे देती है इन सत्र का थला बूढ़ा ठिटकार या कूड़ा जोड़े हाथ पत्र चीखना दबावे आवे बायर साथ या थला बूढ़ा ठिटकार या कूड़ा जोड़े हाथ पत्र चीखना जद हुए आवे बायर साथ पत्र में घी गदा मिले तो उसने विचार कर लिया कि अपने नहीं बोलेंगे एक जगह बैठेंगे ही नहीं किसी से मिलेंगे ही नहीं देखो राम जी कैसे देते हैं दो तीन दिन कैसे उस काम क्या किया कि चल दिए रास्ते कमंडलू पास में पानी से सेवा ले लिया पी लिया बस चले गए आगे देखा गांव आया तो उसे छोड़ दिया छोड़कर दूसरा मार्ग था उस मार्ग चल गए ऐसे दो तीन दिन हो गए कोई रोटी नहीं मिली एक दिन शाम की भक्त में गांव के पास पहुंचे तो भेड़ बकरी चला रहे बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बोलना नहीं था वो उस मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग पकड़ लिया उस मार्ग मार्ग चल पड़े तो वो गांव का आदमी था वो समझता है कि ये मार्ग गांव का नहीं है ये मार्ग तो खेत का है ये खेत में जाएंगे बाबा जी आगे कहां जाएंगे तो खेत में गए पानी मिला पानी पी लिया और फिर वहां सो गए तो वो बकरी भेड़ चराने वाला रात्रि में दूध लेकर पहुंचा और देखा तो बाबा जी सोए हैं करो प्रदे की महाराज कौन है कि महाराज मैं दूध लाया हूँ कौन हो तुम वो जो भेड़ बकरी चरा मैंने आवाज दी थी अब वो ही हूँ मैंने देखा साधु भूखा होगा तो क्या करूं दूध लाया हूँ दूध भेड़ बकरी का नहीं है साधु है शायद नहीं पिए गाय का दूध लाया हूँ वो दूध पी लो तो वरन दूध पी लिया भाई तो ठाकुर जी हूँ देवते हैं अब क्या शर्म सहन नहीं पहचान नहीं कुछ जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं तो भगवान सबको देते हैं अब उसमें आप गर्भपात करो दंतमणि करो अन्न कहाँ खाएंगे क्या दशा है आपकी क्या आपकी बुद्धि है भगवान जाने कृपा करो कृपानाथ अब ऐसा पाप मत करो और बहन बेटी कोई उसको मत करने दो इस बचाओ बचाओ बचाओ रोटी नहीं मिलेगी कैसी बात करते हो एक भाई मिली थी विधवा उसका धन सब ससुराल ले लिया अकेली रह गई। उसको पूछा भाई केवल महेश्वर समाज की थी तो उसे पूछा, उसने मेरा ऐसा उत्तर दिया कि महाराज लोग तो कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे बाल ना बच्चों कुछ नहीं, दो हाथों पीछे एक पेट है, क्या है ये जवाब दिया। दो हाथों पीछे एक पेट है, क्या मेरी जरूरत, कोई जरूरत नहीं। तो ये आपने हाथ दिया है भगवान ने तो पेट ही नहीं भरेगा आपका, कुटुंब है आपके कई काम है उसी के। ये ज्यादा धनी आदमी करते हैं ऐसा, जन रोटी की कोई गति कम ही नहीं, कहते थे रोटी कहां से लाएंगे, कहते आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे, घट करने में नहीं हो। दिल्ली में सभा हुई मुसलमानों की, उसमें किसी ने कहा बुखारी के सामने कि इतना गणपति आप कहां तक पालन करेंगे, तो डरो मत, थोड़ा दिन ठहर जाओ। ये धनी आदमियों का धन सब अपने आने वाला है, क्योंकि दस मंदिर की मर्जी से इधर जो मुसलमान मर्जी की ईसाई मर्जी से वो धन अपने काम आने वाला है, थोड़ा दिन थोड़ी ठहर जाओ। ये धन कहां जाएगा, हमारे आएगा ही, जब मर जाएंगे मेरे को धन कहां जाएगा, ऐसा करो मत, अभी पैदा करो परमेश्वर को, फिर हो जाएगा अपने। ये खुशी मना रहे हैं लोग, अरे इस धनी आदमी ऑपरेशन करा रहे हैं, क्या दशा हो गई, राम राम राम राम, बड़ा विचित्र कर्जु आया है। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कैसा अत्याचार अन्याचार मत करो, पापों से बचो। शरीर कितना दिन रहेगा पता है आपको, गर्भ में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का, सौ वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं जिसमें आदमी मरता न हो। बारह महीनों में कोई महीना नहीं है, तीस दिनों में कोई दिन नहीं है, चौबीस घंटा में कोई घंटा नहीं है, साठ मिनट में कोई मिनट नहीं है, साठ सेकंड में कोई सेकंड नहीं है, जिनमें मरने की रिवाज न हो। इतनी मरनी फिर भी अब बंद कर दो, कर दो, कर दो। तो सज्जनों कृपा करो, ऐसे मत करो, ये बहुत खराब चीज है। बहुत दो चीज है नाश करने का तरीका, दो है, एक तो मार देना और इस जन्म में नहीं देना। तो गायों को तो मार देना और हिंदुओं को जन्म में नहीं देना, दो ही तरीका है, और क्या करें। अब हिंदुओं को मारे तो बुरा लगे, मनुष्यों को मारते हैं, अब बच्चों के करने के पालन भी बड़े बड़े उत्साहित करते हैं, बच्चों का पालन करो, गर्भ को गिरा दो, और नारी जाति का सम्मान करो, नारी जाति का उत्थान करेंगे, और गर्भ मनुष्य नारी नाथ करो, पहले गर्भ मनुष्य ही। क्या दशा है महाराज, हमारे तो समझ में आती नहीं, आपकी कोई आओ तो मेरे को समझा देना। मेरी प्रार्थना है ये रोको। कल मैंने कहा दहेज की बात, तो दहेज की बात भी वो मिलेगा उस लड़की के भाग्य का। एक सज्जन मिले हमें, वो कहते हैं मैंने व्यापार किया, उसमें जितना पैदा हुआ, कन्या की शादी करी, तो आना पाई सहित उतना ही रुपया लगा जितना पैदा हुआ। वो बेटी का भाग आता है, सबका भाग्य है महाराज, भाग्य ले। आप कन्या आती है, लड़के आते हैं, भाग्य लेकर आते हैं, आपके भाग्य के भरोसे नहीं आते, उनको जब भाग्य होता है। वंशधरी केड़िया बड़े सेवक थे, वो कहते थे मेरे बच्ची में वो बीमार, कलकत्ते में बकरी का दूध डॉक्टर बताया, उसके बाद मैं दलाली करता उतार आता घर में जाता इतना ही, बच्ची मर गई, स्त्री मर गई, दलाली करते हूँ तो उतना ही आता खर्चा होता है। पहले उतना खर्चा उससे दलाली होती थी। स्त्री जी की बात है महाराज, देवी दत्त जी रहते ना कटनी वाले ऋषिकेश में, बड़ के पास में रहते थे देवी दत्त जी, वो कहते थे कि मैं रोजिना एक गाय का दूध लाता हूँ, बंदी की हुई तो गाय के दूध अध से ज्यादा हो गया उसे, तो उसने कहा आज ज्यादा दूध पैसा दे देंगे, हम दूध दे भाई, गाय का दूध तो मैं लेना ही है। तो वहां गए तो वहां एक आदमी बैठा कि बाबा आज से दूध चाहिए हमारे, या बीती हुई बात है, जरूरत होती है तो चीज पहले पैदा होती है। अब कहते क्या खाएंगे, क्या मरेंगे, क्या रहेंगे, ऐसी बातें हमारी देखी हुई है, भोगी हुई है। चीज पहला आती है, अब क्या करें, इसका उपयोग पीछे होता है, जैसे दूध पहला होता है बच्चा पीछे आता है। इस तरह का प्रबंध भगवान के यहाँ पर है, आप बच्चों का चिंता करते हैं। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, इसको बंद करो, आप नए नए उनको पैदा करते हो, किसे हिंदू बनाते हो, तो हिंदू जन्मते हुए हिंदुओं क्यों मना करते, बंद क्यों करते हो? नारायण नारायण नारायण नारायण पर देखता है आपको सुअर जाते हैं, कुत्तों की तो टोली टोली आनी चाहिए, जो हमारे महीने पांच पांच सात सात पैदा होते हैं, हमारे बहनों के तो पैदा होते हैं। एक बात बड़ी विचित्र देखी, हमारे दो पैदा होते थे, बेड़ा कर बेड़ा हुआ है, तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, पांच अभी भी कहने मैंने सुना, एक भाई के पांच पैदा हुए, हमने पहले सुना ही नहीं इतना, दो पैदा होते थे। तो प्रकृति करती है आपके, सब ठीक करती है। गुजरात में उस बदले एक ऊपर से बलता हुआ तेल जैसे बरसाती आदि मर गए, महामारी आती है, प्लेग आता है, इन्फ्लुएंजा होते है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है, वर्षा होती है, मरने का कई तरीका है भगवान के पास में, आप क्यों पाप लो ये, वो भगवान निगाह रखते हैं, सब सब ठीक करते हो, सब ठीक करता है। वर्षों से आप देखते हो जुगा से ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्यों का वैश्यों के साथ संबंध होता है, सगाई ब्याह छोरा छोरी बराबर होते आए हैं। अब महाराज सूर्य को नाश कर दी तो अब सूर्य कम हो गई, पहले सूर्य कम थी वैश्य समाज में, मेरे बालकपन बाद याद है, बेटी जन्म थी जो थैली आई है, थैली रुपयी आज के भाठ आयो है, उस समय रुपया आता था, शेर लड़की का रुपया देते थे, मेरी देखी हुई बात है, मेरे बालकपन थी, थोड़ी जन्म थी बाणिया ने कहते थैली आई रुपया थैली आई, आज कर्जा लगता है भाठवाए हो, ये बात दोनों देखी हुई मेरे। तो भाई होता है ऐसे, आप मत करो, आप ही भगवान करेंगे ठीक तरह से। महाराज वेदांत गए ना बैराग्य पढ़ने, इतिहास मूंग पढ़ बैराग्य पढ़ वेदांत करो तो जी पंचदशी ना जी महाराज बुढ़ा 30,000 रामायण योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में आता है कि एक कल्प में घास ही घास पैदा हुआ, उस कल्प भर में भी घास ही हुआ, जंतु नहीं हुआ, उसमें कल्पों का वर्णन आता, वो हिंदी में मैं पढ़ा पूरा पढ़ा था, और संस्कृत में 32,000 है वो श्लोक श्लोक तो कभी कई पैदा होते हैं, कभी कोई पैदा होते हैं, तो वो कोई कोई परिवार नहीं करते, आदमी काम करते, ये सृष्टि भगवान की है, तरह तरह की सृष्टि है, तरह तरह होते हैं। आप भगवान में दखल मत करो, नहीं तो दुर्दशा होगी, ये प्रकृति करेगी, आप ईश्वर करेंगे, प्रकृति को मानने वाले भी मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो करेंगे, ये काम आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।